Spominje se tamo jedan slučaj, jedan htio po svaku cijenu da se rastavi od svoje žene, ali žena bila hajrli, bila čestita. I kako god, samo čeka nešto da žena uradi što njemu nije povolje, odmah da je pusti. Da ima bar bilo kakav razlog, ali žena hajrli bila. I ode kod svojih ahbaba, alčaka, koji on što je bio, i kaže mu, nije to problem, sad ćemo mi tebi reći recept. Ili sa ženom pored vodopada. Ili sa ženom pored vodopada. I kad budeš prolazio pored vodopada, reci, subhanallah, vidi kako lijepo voda pada od ozdo gore. Vidi kako voda pada lijepo od ozdo gore. I ona će te ispraviti, ko te ne bi ispravio. Ona će te ispraviti kako da pada voda od ozdo gore, već pada od ozgo dole. I ti da mene ispravljaš, šamaru joj za lijepi, rastava brak. Šta je? To je već bilo dobro isplanirano, da nije mali pokvario plan. Imali su dijete, pa su poveli sinčića u šetnju. I ona očekivala, jeli, da će lijepo proći šetnja, pa kaže, subhanallah, vidi kako lijepo voda pada od ozdo gore. A sin kaže, babo, babo, nije od ozdo gore, već od ozgo dole. A ona uzme prut, kaže, ne, nego onako kako babo kaže. Pa malo istuče, kaže, ne, onako kako babo kaže. Tamo da je naopako, onako kako babo kaže. I osta žena. I osta žena njemu na žalost.